الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عن ربه عز وجل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه رواه الحاكم والطبراني رحمهم الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل عين باكيه يوم القيامه الا عين غزوت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله رواه الأصبهاني رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا قرآن پاک یو آیات مبارکہ او دو حدیث دا نبی علیہ السلام ستا سوان دو لستل دا رب العالمین حبیب چی دا کمو تعلیماتو دا کمو احکاماتو تعلیم منگو تاسو لرا کڑے ناغیو یو حبرک منگو تاسو دا خپل عمل دلان دراولو نداب اللہ زمنگو ستاسو دا نجات ذریعہ جوڑے آیات مبارکہ چې ما ستاسو روان دی ولستو نداغی ترجمه دادا الله وی اے حبیبا دی مومنانو سڑو تو آیا چی دی دی خپل نظرونا د پردو زنانو نه بند کی یعنی ګوري دی ورتنا او د خپل عورتونو د شرمگاهونو حفاظت تی کئی سرګندای دی نا او د شریعت نه خلاف دی استعمالای نا او بیا رب کریم د آیات مبارکه په آخر کې فرمایي وېدا ډېر پاکواله دی دوی لپاره یو مومن مسلمان دی ایمان نفس د خپل سترګو حفاظت کوي د نارواو زیونو نا او د خپل عورت حفاظت کوي د سرګندولو نا نداد الله په نیز د د پاره ډېر د پاکوالي خبره پدې بدل د زړه پاک شي د اعمال به پاک شي او دغه شان حکم د رب العالمین د طرف نه قران شریف کې زنانو تم دي لکه مؤمنانو سړو ته حکم دي چې خپل نظرونه د پردو زنانو نه بند کړي نو دا سه زنانو تم وای چې اے مؤمنو زنانو تاسو پردو سړو ته بنو ګورئ او حدیث چې ماستا سوران دی ولستو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته ای فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره مونږ او تاسو ته در رب العالمین دی طرف لکای دی ته حدیث قدسی وای دا الله حبیب فرمایي چې رب العالمین فرمایي چې دا غلط نظر چې دی انسان نظر غلط استعمالي دا وی یو زهريله غشه ده د غشو د ابلیس او د شیطان نه دا نظر غلط استعمالي دل سهم مسموم من سهام ابلیس دا یو غشه ده د زهر و نڑک د غشو د ابلیس نا چې د دې سترګو په ذریعه دغه زهریله غشه ده د حضرت رسول غاړي بیا رب کریم فرمای من ترکها مم مخافتی چا چې پری خدا غلط نظر زما د يرینا مقصد الله ای زما یردا زما رضا دا زما نه یریږي چې رب العالمین زما د سترګو حرکات له ګوري زما د یری نه چا د نظر غلط استعمال پری خو نابدلته ایمانن زبد دی په بدله کې دل داسی ایمان ورکم یجد حلاوته فی قلبه چې دې بد د ایمان خون داغه مزا داغی لذت دا مخصوص ہے ورد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی یو حکم سور سور فیدی اصل کی زمائی ذات مندو زمانگا استاسو شیطان دشمن دے او ازلی دشمنی دا داغی کوشش دا دے چی دا انسان دا رب العالمین دا وحدانیت دی ایمان دا توحید دا قبر او دا آخرت دا فکر نوارے او غټ مقصد داغد انسانانو زړونه خرابول دي چې دا د الله د محبت د رب العالمین د حبیب د محبت او دارنګ دی ایمان پځه په نور ګناهونو ککړش او د انسان ته صحیح معرفت د الله غ حاصل نشي نو یو خطرناک شی چې پاغه انسان باندې شیطان همیشه کامیابی کی غد خپل نظر غلط استعمال ځکه غلط نظر د دې اثر یکدم فزړه باندې غرزي اوزړه کی بیماری راشي ځکه کی فساد راشي ځکه دا یو مسله علما او ذکر کړي وای کوم شی چې فزړه غلباو کا ناغشه وتا لزن کدن کرایا دی کم یو شی چې دنیا کې په دې زړه غلباو کا کاغد دنیا د مال محبت ته نزن کدن کې ودغ شی مخله کی ک نظر غلط استعمال شو او د چا محبت دربانه په زړه کې غالب شو نبیا وزن کدن کې دغه شی یادی او که نظر کی دا اللہ او دا اللہ دا حبیب مینا و محبت وی نو پزن کدن کی برب العالمین دی خپل بندتا اغا کلمہ دا توحید اغر آیا دی دا دیو جنا غلط نظر استعمالول تش دا غلط دا نظر نقصان ندے بلکہ دا زڑ دا برباد دو دا زڑ دا تباہی و سبب دے ذکر اللہ حبیب فرمائل گور زہریل غش چیوی ناغین اکثر انسان تا مرگ حاصلی بیا چی دا اللہ حبیب اور رب کریم یوشی تا زہریل غش وی چی دا اللہ حبیب فرمائی چی رب العالمین فرمائی چی دا غلط نظر دا شیطان پا زہریل و غشو کیو غش دے او پدی بانی غد دی انسان دا زڑ بربادو لو تباکول غواڑی چا چی دا غیو نظر دا اللہ دا رضا دا پارا غلط استعمال لکو نو رب کریم فرمائی دا دی پا مقابلہ کی بورتزی او داسی ایمان ور نصیب کم چی دے داغی خون داغی لذت او مذہب مخصوص ہے دا حدیث پا دی ترتیب بانی امام طبرانی ذکر کرے دی وجننن دا نور فسادات و سردام دا چی بے پردگیری عاملا او شرعی پرده زمون پا کورونو کی نشتا نو دا نارینا و دا زنانا و نظرون غلط استعمالی گی زمون استاس و اغلوی کتاب چلا مونگ و تاسو لرا لے گلے و قرآن شریف تے پاگی کی دا دین مونگ و تاسو منکڑیو چی دی یو مومن مسلمان نظر با غلط نی استعمالی گی دا سی دی یو مومن زنانا نظر با غلط نی استعمالی گی بل حدیث چی ماستا سولان دیو لستو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چہ کل عین باقیت یوم القیامہ طول استرگ بجاڑی فورز دا قیامت ہر سڑے بجاڑ تردی روایاتو کی دام راغلی اوخ کی بختمی شی بیا بوینی ور پسیرا روانش او یو سڑی دی دے کی دا قبر او دا آخرت فکر ندے کڑے او دی دے کی دا خپل قبر او دا آخرت او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب دا رضا دا پارا جڑی دی ندی پرز دا قیامت جڑا با فیدہ ورنکی زکا دا جڑا مقام دا دے دا جڑا مقام میدان دا محشر دے نو ای طول استرگی با پرز دا قیامت جاڑی مگر سو استرگی دی چاگا با جاڑی نا یو پاغی کسی دی الا عینن غزوت عم محارم اللہ یو دا حقا چاستر گی دی چی دا دا اللہ دا محارم نبندی اللہ یو زیت ویدی دا اللہ رسول دی چی نبا گوری او دا نظر دا آغی نبن کرے داستر گی با دا داغی غلط او دا محارم دا نکتو دا وجہ نا قیامت کی نجاڑی دارنگی و عینن سہرت فی سبیل اللہ دوی مغستر گی دی چی شوگیرے کڑی وی دا اللہ لارکی دا رب العالمین پا لارکی شوگیرہ کڑی نفی سبیل اللہ عام حادیثو کی جہاد تے مراد دے اور نور دا دین کارونم دا دے سرا دا دے پاغا عموم کی شامل لے دا اللہ رب العزت پا لارکی کم استرگو چی شوگیرہ کڑی دارنگی ودرم کس ماغ استرگی دی وعین خرج منها مثل رأس الذباب من خشیت اللہ درم کس ماغ استرگی دی چی پرز دا قیامت بجاڑی نا چی دا کم استرگو نا دا مجد سرم را اخکا دا اللہ دا یری نرو دی دا رب العالمین دا یری نا چی دا کم مسلمان نارینا و زنانا دا استرگو نا دا مجد سرم را اخکی رو بای دی نو دا غسترگو والا و دا غسترگی با پرز دا قیامت بانے جاڑی دا دی وجنا تا اللہ دا یری دا وجنا دا جڑا دیر لوی جر و سواب چیو سڑے جاڑی دا رب العالمین دا یری دا وجنا دا خپل قبر و دا آخرت دا فکر دا وجنا زکا دا جڑا دا زلد نرمی نخوی او یو سڑی تا بالکل د خپل قبر او خیرت او د الله د ملاقات او د خپل گناهونو مبارک جڑا نورزی نو دا د حضرت سخوالی علامت او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا غی ترتیب مخوله زنی سڑی تا خپل گناهونو قبر او خیرت جڑا نورزی نو د قران شریف تلاوت ته ډیر ډیر کړي زړه به نرمي ګيري سره وې دې زړه باندې ګناهونو زنګ لګي لکه اوس باندې لچ زنګ لګي دا الله حبيب فرمایي اوس باندې لچ زنګ لګي دا هغه د لری کولو اسباب وي د ګناهونو د دروغو د غیبت د چغلي د غلط ماحول دا الله او د رسول د نافرمانو د ګناهونو د اثر د وجنه په زړه زنګ راځي هغه زنګ لري کیږي د قران شریف په تلاوت باندې او هغه زنګ لري کیږي د قبرونو د قبرستان د تلو والے خاص کر چخپل قبرونه وي چې ستاره والدی قبر ده ستاره والد قبر ده ستاره رشتہ دار او قبر ده دا هغه خلکو قبرونه دي چې تی پیجنې نو د قبرستان سره الله حبیب فرمایي د دې سره د قبرستان د قبرونو ملاقات تلتای ته دعا کول دا سوچ کول چې مخ کې اورستو بس دې خاور لزر روانه ا سوره نقشی چې ما جوړی کړی او شپه ورځ می پزان یو کړی دا پاتې کی یو د ماشی د وزر عمر دغه سيزونه زما په دې قبر کې پکار ناراض نو د قبرونو تبار بار تل روزانا افته کی او زل تل دې سره د زړه زنګ لري کی علما نور اسباب هم ذکر کړی دي د قران شریف کې یو سورته ناراضي هغه ته حوامی می سبع وای حوامی می سبع ورته وای د سلیریشته می پاری نه شروع کیږي نو د شپږشته می پاری په پا اول کې داغه خیرنه صورت ته دی ته وای حوامی می سبع یعنی و سورتونه چې د هر صورت په اول کې راځي حامیم سید البشر فرمایلی دی مشکا شریف کې حدیث ته وای کوم مسلمان کزړه سخ وی او د روزانه په دغه صورتونو کې دری دری صورتونه وای زره به الله نرم کی هدي وجنه چا په زړه کې سختی وی او په خپل قبر او خیرت دل جړانه نصیب کی نو دغه صورتونه نه دی روزانه دری دری صورتونه وای میاش بلاتی رنی چې دی به محسوس کی ځکه یو قابل ډاکټر چې دوایی در کی سره په دوه ماو درې مرز محسوس هي نو امام الانبیاء سید المرسلین چې یو امت ته روحانی علاج جو خی میاش بلاتی رنی چې دی به ګوري چې دا خواغه زړه نه دی بلکې دا الله د حبیب د دی تعلیم سره په زړه کې نرمي براغلی د قبر او د آخرت یو فکر به پیدا شوی په ځان به ورته رحم کول نصیب شي کله د ګناهونو د وجنه سړی په ځان باندې رحم نکړي ادی او جنہ دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا رب العالمین پا فیصلو کی او فیصلہ دا خپل استرگی دا دا ناروا او دا حرامو کارونو دا پردو زنانو دا کتون بندول او دا کوشش سڑیو کی علماء او دام لکلی کدا زنانا دے او کتصاویروی دا زنانو دا دی کتونم زان پکار زان ساتن پکار دی اخبارونو کی بازی فحش فتوانوی بازی دغشان فتوانوی تصویر نہ چلاو دا اللہ رسول منع کڑے نوغی کی سور سور نقصانات تھی یو خودی نہ بت پرستی چی سور شرک راغلے ہو نہ دا دا تصویر سازائی نہ راغلے ہو دارنگی غلط تصاویر قتل دام نارواو ناجائز دی چی بل جے کی سڑے مثال پٹروی بھی کی دزرانو تصویر قتل پا اخبار اور رسالوں کی قتل دا طول یو شانتی حکم لری یو شانتی حکم لری حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دو بعد ابن سامت رضی اللہ عنہ نے روایت دے وی نبی علیہ السلام یوزل فرمائل چی مال دشپگو خبرو زمواری را کئی نزب درت د جنت زامن شم اے سید البشر چی چال د جنت زمواری ور کئی لکس معاملی خلق پکلی کی اولوی سڑے او با اعتماد سڑے وی دا با زمانت کرا کئی نو دی یوشی په ضمانت کې چې امام الانبیاء او سید المرسلین صلی الله علیه وسلم وای د شپږو خبرو ماته ذمہواری راکای زه درته د جنت د تلو ضامن یم یو څه وای چې خبرې کوي رښتیا وای یو پاک شپږو خبرو کې سره چې څه وای نو رښتیا وای دروغ مو وای نن زموږ عادت دروغ جوړ دی تر دې چې هغه کې سور سور نقصانات یو خود دین بت پرستی چی سور شرک راغلے ہو ندا دا تصویر سازائی نہ راغلے ہو دارنگی غلط تصاویر قتل دام نارواو ناجائز دی چی بل جے کی سڑے مثال پٹوئی وی کی نظرانو تصویر قتل پا اخبار اور رسالو کی قتل دا طول یو شانتی حکم لری یو شانتی حکم لری حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دو بعد ابن سامت رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام یوزر فرمائے چې مال د شپغو خبرو ذمہواری راکې نو زب درته د جنت ضامن شم. اے سید البشر چې چار د جنت ذمہواری ورکې لکه سم معاملې خلق په کلی کې اولی سړی او با اعتماد سړی وې دا به ضمانت کې راکې. نو دی یو شی په ضمانت کې چې امام الانبیاء او سید المرسلین صلی الله علیه وسلم وې د شپغو خبرو ماتا ذمہواری راکې ز درته د جنت دتلو ضامن یو سو وې خبرې کوي رښتیا وایي. یو پاغش په خبرو کې سره چې سوایي نو رښتیا وایي دروغ موایي. نن زموږ عادت دروغ جوړ دی تر دې چې مور د معصوم بچی سره دروغ وایي پکور کې دروغ وایي د ټوکو د وجنه دروغ وایي بلکې بعض خدا نظریه قائم کړی چې بغیر د دروغ وخت نه تیری. یعنی یو شید الله حبیب وایي دروغ تباکول کوي ان الصدق ينجي والكذب يهلك و رشتیا سړی ته نجات ورکي او دروغ سړی تباہ کوي. الله حکم کړی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ایمان والو الله او ایمان او یریږي د رشتینو خلکو مرګري شي. دا الله حبیب وي رشتیا نجات ورکي او دروغ انسان تباہ کوي او بربادي. یو خو کله چې خبرې کوي رښتیا وایي. دویم و اوفو اذا وعدتم چې وعده موکه نو پوره کوي. وعده چې موکه لوکا نو پوره کوي. الله وايي ان العهد کان مسؤولا دا وعده بارکه په فرض قیامت تفوس کی. وګوره دا یو وعده خدا نه چې په خپل منس کې دو کسانو کی وعده کړي کافر سره کړي هم په خلاف نه کړي. یو وادم نو تاسو ګره دا الله او دا الله دا رسول سره کړي کله نه مجوید چې مون مسلمانان یو او مون لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دا کلمې ویلو مقصد دا دی چې الله ستا بندې ستا د حکم مطابق بجوان تیروم خو حکم بددا سے منم لکه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته تعلیم را کړي. نو یو غټه وعده ګره دا الله سره او غټه وعده مونږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره کړی. نو پورواله کوي چې کله مو سواده وکا دارنګ درې ما خبره سوا کچا امانت دار وګرځول او امانت در سره کی خو نو امانت ادا کوا بهږي په خبره وان وعد الامانتا اذا اتمنت امانت ادا کوي چې کله امانت دار وګڼل شي. نیو خزم کو استاد سیو بل سلام امانتی دا قران او سنت او دین دا الله امانت ته شمو تا سو را کړه. الله وی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض ما د دې خپل دین امانت اسمانونو او زمکو ته پیش کو واغی انکار او کې انسان دا امانت چې کله نو کلمه ویل قران او سنت والا امانت موږ تا سو الله سو کې غسته اوس دا امانت کزدنو کو پدی امانت عملونو کو دا امانت نور ته ون رسو نو کستا زما د مال چې فانی شیره داغي امانت کی خیانت منافقت ته نو غ باقی شی چې دین نه پاغي کی خیانت به څنګه منافقت ته دا د الله دین مونږ او تاسو سره شیره دا امانت ته کزا مونږ مال او جان د دین قربانی کی خود دې امانت حفاظت به مونږ په خپل مال او جان باندې کو. او بل خبره سلور ما وحفظو فروجکم وی دخپلو عورتونو حفاظتو کئی دا غلطو زیونو نا دا سرگندولو نا. او پینزم خبر سوا تاسو نظرونو بند کئی دا محارمونا کم شی تا قتل تا تا حرام دی نغین بند کئی. او شپگم وکف وی دیکم خپل لاسونا لکه نظر دا پردو دا تکلیف نا بنده نو لاسونم دا نور دا ضرر رسولو نا بند کئی. دیو جنور پدی کم دغا د نظر والا خبر رالا د نظر والا خبر رالا دیو جن نظر غلط استعمالول د دین په شریعت کې من راغلی دا بلکې نظر غلط استعمالول دا د نظر بدکاری دا. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی وې د سترګو بدکاری غلط نظر کولی د غوګونو بدکاری غلط خبر د بدکاری اوریدلی د جبی بدکاری صدا د بدکاری خبری پی کوللی د لاسونو بدکاری صدا یعنی د بدکاری شیرانی وللی او د خپو بدکاری صدا یعنی پاغی بانی بدکاری طرف تا قدمون اغسطل لی دی طرف تا قدمون اغسطل لی دی وجنر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی بے حقی حدیث تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی الاسم حواز القلوب دا گنا دا پزړونو دا سی غلبه غونته حاصل ای پزړونو یو گنا سره زنګ راشي بیا بل لراشي و ما من نظره الا وللشیطان فیها مطمع و انشت یو غلط نظر مگر د شیطان پاغي کی دزړه خرابې دو دزړه د بربادې دو ته مرضی چې دی نظر سره بزړه خراب شي دی سره خراب شي دی سر هر غلط نظر چې یو ځل استعماله وما من نظرة الا وللشيطان فيها مطمع وينشت ده او غلط نظر مگر ده شیطان فاغی کی تم پیدا کی دیو جنګور دا طریقه ده اسلامی چې پردی ناری نه ود پردو سړو نه لري دا باز ماحولونو کی چې بازی کالجونو دی بازی هسپتالونو دی بازی ماحول دا سی وی چې پردی سړی او خځه پکې ګډ وډ وی ندا دا تباہی اسباب حدیث دا مستدرک حاکم او دی ابن ماجہ کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی ابو سیدی خدری رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی امام صباح الا و ملکان ینادیان ویل للرجال من النساء و ویل للنساء من الرجال رواہ ابن ماجہ والحاکم رحمہم اللہ اللہ حبیب فرمائی دا سے سبا کی گنا مگر یو دعا فرشتی دا اللہ دا طرف ناوازو نہ کہے چی حلاکت دیوی سڑو تا دا زنانو نا و زنانو تا دی حلاکت وی دا سڑو نا چی دا یو بلو نگوری دا یو زی سر را جمع نشی دا دی پا یو زی کی خلوت را نشی دا تباہی غاسباب دی او حدیث دا ابن ماجہ کے دا الفاظ امراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزلو فرمائل دا حدیث تبرانی ذکر کردے ابو امام رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ایاکم والخلوة بالنساء والذی نفسی بیدیه ما خلا رجل بامرات الا ودخل الشیطان بینهما ولئن یزہما خنزیرا متلطحن بتوین او حمعت خیر له من ان یزهما منکبه منکب امرات لا تحل له تعالی حبیب فرمائی خبردار شئی دو پردو زنانو سر خلوت بنتو چیو کمرد آئیو زیر پردی زنان دی تور سرے لکہ بعض اللہ جبازی یونیورسٹی کالجونا بعض اسپتالونا باز جاہلان و بیدین پیران د پردو زنانو سر خلوت کئی وی خبردار شا او د پردو زنانو سر خلوت انو کی بیاد اللہ حبیب وی زما دی پا اغزاد قسمی چی زما روح داغ پلاس کرے سید البشر چی پیو خبر قسم خوری نائی سور لوی خبر یو بیا چی دا اللہ حبیب پی قسم خوری والذی نفسی بیدی ہی وی قسم می دی پا اغزاد چی زما روح داغ پلاس کرے یوازی والے و خالی والے نکی یو سڑے دیوی زنان سرا مگر شیطان دو دوارو پا منز کی را دن نکی شیطان دو دوارو پا منز کی سکی کی را دن نکی تا خبری رو را روانی خوز ممبرانی جوڑی گی وزیرانی جوڑی گی بازی بیدین سیاسی ملیان املار حوارے دا خبر رو رازی دا کی گی جبائی مخلوق تعلیم دیوی دا دیوی پا بازی ودنو کی خوز و سڑو گڑ وڈ والے پردی زنانوی پردی خزیوی دا اللہ حبی فرمائی شیطان پکی وردن نش او بے او فرمائل وی او سڑے چی خینزیر پا خطو بانے گندہ دے تک تور اس خان نالی خطی دی او دے دا خینزیر سڑے دا سی اگو مگل داور تا غور دا دینا چی دے دا سی زنانا سر دوگا جنگی گی چی آغا دا پا محارے مکنے دا اللہ حبی فرمائی دا حدیث دے دا تبرانی شریف یعنی خنزیر نجس العین دے ہر سی پلیتی پتول و اجزاؤ سر پلیت تے پا خواہ علماء لکلیو کی اوزے کی چا چته ستن چاره نه ملاویږي نو د خنزیر اغا ویخته د ستنې په ځای استعمال اوس علما لیکلو ساغه حکم هم نه اوس چون کې اسباب ډیر شي نو خنزیر پټولو اجزا سره نجس العین دی کو یو خنزیر دی او د نالای په ګنده او خټو کې ککړ دی نو کاغه سره دی وګو جنگی دا یو خنزیر دی یو په ګنده او خټو کې پلیت دی نو دا درته غوره دی خدا غ زنانه سره وګ جنگول لاس جنگول چی آغا تا تا شرن روان دا مور دے ندا خور دے ندا بی بی دے ندا لور دے ندا ترور دے ندا ماسی دے ندا دا آغا سرستاو گا جنگ دل دا دا آغا خینزیر سر دے جنگ دو ندا اللہ حبیب فرمائی خطرناک دی دا آغا نا خطرناک دی دارنگی او حدیث پاک کی دا سم راغلی دماغل ابن اسار رضی اللہ عنہ نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لئن یطعن فی راس احدکم بمخیت من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له رواه الطبرانی والبیحقی رحمهم اللہ دماغل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چی وی یوستنا و یومیخ راواغ استیشی او دی سر کی یو سڑیل وردن نکی نو داورت دین غوردی چه دے د داس زنانا سرا لاسو لگئی مسے کی چه غدت حلال ندا سر کی کمی خوستنی وردن نکا او پاغی بانے دے اوالشو نو دا خبر دا دینا بہتر دا چه غد زنانا چه دتا حلال دے ورسر لاس ملاوئی دے ورسر بدل لگی دے ورسر خلوت کئی دا حدیث امام تبرانی او امام بیحقی پدی طریقی بانے نکل کرے دے ادیو جن اللہ حبیب فرمائے لی دا حدیث اند تبرانی شریف دے و من کان یؤمن باللہ والیوم سو کلامنی رز قیامت منی نو خالی والے دے نہ کہی دیو زنانا سرا چینی وی پمند دی زنانا او پمند دی کی یو محرم مثال پتور کل ضرورت تے نو گر دغه وجہ وچ زنانا بغیر د محارم نہ سفر نہ کہی شری سفر به زنانه بغیر د محارم نه نکي مثال په توره زنانه ډاکټر لذي نو د نارینه ډاکټر نه بنا بر ضرورت چې زنانه ني علاج جائز دي خو په کار دار چې دي زنانه یوازې ني هسپتال نه چې ډاکټر سره یوازې ناشته خاوند دی وی زوی دی وی رور دی وی بعض نور داسې شری ضرورتونه راځي نو دې سره د پخپل محارمو کې یو محارم نه وی نو الگ بدا خلوت کئی او دا با مثال په طور سفر کئی یا بد خپل ضرورت مطابق دا د کور روزی ورنہ کدا غنی نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب ویری چې سو قیامت منی الله منی نو دې باندې او زنانا سرا خلوت او وازه واره نه کئی مگر دا چې په مند دي زنانا او په مند دي سړی کې د دې زراره د محارمونه یو کس وی پلار زوی خاوند رور نو پدی ترتیب بارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونگو تاصل تعلیم راکڑے مونگو تاصل تعلیم راکڑے عائشی بی بی نے روایت تے رضی اللہ عنہ ابن ماجہ حدیث تے وی پمند دے کی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جماعت کے ناس یو زنانا رالا دا مزین قبیلے اوزانی دا نبی علیہ السلام زمانہ چونکی دا خیر و برکت دورو نو زنانا با پردی کی رات لی او جمع مزل برات لی رستو بندیشی وی چی کل خلقو کی فساد را غلے نو یو زنانا رالا او دی د زینت جامع او د زینت اسباب استعمال کرو جماعت ترال نو دا اللہ حبیب چی معلوم شورتنوی فرمائی الخلقو وی منی کئی زنانا چی دی دی د زینت جامع د جماعت دا پارنا چی خوشبوئی او دارنگ زیب و زینت دی جماعت دا پارنے استعمالے وی بنی اسرائیل ترغی پوری اللہ پلانت کڑی نو علا پلانت چول چی دا آغای زنانو دا پردو نارینو دا پارا او دا مساجد دا پار دا زینت جامی او دا سی خوشبوئی بے استعمالو لے نو پدی طریقی بنی اسرائیلو بانی دا رب العالمین لانت را رہے اللہ وی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود ای دا انبیاء علیہ السلام پا جگو پلانت دا دیو جنشل چا غی کی دا نور اعمالو نا علاوات دا یو ناکار عمل مو دایو ناکار عمل نکل جی جماعت چی دی عبادت زیرے اغیل اب یو زنانہ دی زیب و زینت کپڑے نی استعمالی آواتر بنی استعمالی نو نور زیونو لخدا آغی شرعان تللم جیز نی نور زیونو لخدا آغی دا شرعان تلل جیز نی دی چی تلل جیز نی زینت بو لکم زیکی جیز او چی تلل جیز نی دا آغی دا پارا عطر او دا سیزون استعمالول دا بل آغی دا پارا سنگ سیوی ندا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی مسئلے بارکی منگو تاسو لتعلیماتو بل یو مسئلے جماوی ننزکوب نزمو استاسو دی معاشرہ کی یو بل شیرے ہمیشہ دا پارا دا لونا دا پختانا بلکہ اکثر مسلمانان بد گڑی دا دا پخانا دا مشرکانو طریقہ وی با دور اللور بد گنا لچی جو اندائی بے خاخا کا وسم زمون دا مسلمانان لور ډېر عبادت کوي لور چې چا پیدا شي خفای مشرکان مخ به تکتور شو قران کې راغلي چې لور به پیدا پټ پټ بغرځې دو اورو کې به سوچو نه کول چې سارا د شرمندګۍ او د ذلت نه دالو ژوندې پرې زما او ک ژوندې په خارو کې وردن نک وسم دي مسلمانانو کې دا طریقه ده چې لور باندې بد غني بلکه سراسر د زنانو سره ظلم لور په پیدایش بد غنی مبارکی پینالی حقیقت پینشتا کوادیه نبی ادم بن راوالی ویرا صدر نغوارو نا خودمر یو سلویخ دیګری یو دو میخ یو دور چینی یو دور غړی وراله راټ دا دې حرام دی حرام یا کله راسی دې سر نه وای یره بس دیر زر روپی دا به مونږ وای بیا لګو په یی خبر وای په دې طریقې دار واکی نه بیا په میراث کې خو پر عمل کو پر اکثر علاقو کې زنانو ته صبرخ نه ورکه کمی لور خور وي چې زبرخ عالم نو بس ضرور ور سره دشمنی ډېرې پکې مړې چې دا تا زبرخ نو مولې واغس عالم کې احادیثو کې سمر فضیلت راغله حدیث پاک کې راغلي عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها نے روایت ته و دخلت علی امرات و ماها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة ويوزنانا را لاو دولوني ورسروي سوال کولو ما سرد يوي کجوري نه علاوه بل شي نو بيبي فرمای ما ور تورگا ناغ کجوري نیما کد دواړو لونو په منس کې خپل سو نه خړ او پاسې د لاړ وې دي کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را راي نو ما ورته وی یوزنانا راغلی و سوال کولو دولونو ورسروي ما ورته کجوره ورکا ناغی خپل اډو نه سکله کجوره نیمه ک نیمه یو لور ک نیمه بلی لور ک سید البشر سو فرمایل وی من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیهن کنا له ستر من النار رواه البخاری وی سوک چ الله په لونو مبتلا کو لونه ولور ک اور سو روایتو کی ذکر کو د داغی په پیدایش بدو نه غنل او داغا زامنی پلونو غورا نکل او دا دای خوخ کل تربیتو کو نو داغا لونو که گنی دی او که یو دا او که دو دی دا جهنم دا اور نبورت اللہ پر دا جوڑک دے گر دا زامن مبارکی نیوی او دا حدیث دے دا بخاری شریف امام مسلم رحمه اللہ امام ترمیزیم ذکر کرد چه سوک پلونو اللہ مبتلا کو خودے پی خپا نشو دای پا پیدایش او نی زامن پا دیلونو غور اکل او داغی دی شریعت مطابق ترتیبیو کو عقیده ولو خیلا ایمان ولو خیلو دا حیا و دا پردی چلی ولو خیلو دانا چا غبان پتو کی کارو نکی او دا غرونو نپی لرگی راڑی یا نور دنیاوی تعلیمی پیو کو خواد عقیدی دی ایمان او دا حیا و دا پردی او دا زنانو چی کم خاص مسائل دی داغی ناڑو دا سر خبر نی سبا و پی دا غفلار اللہ جہنم لغرزی چا دا دین خبر نی نو دا با اللہ دا دا پارا دا جہنم دا اورنا پردو گرزئی یو حدیث کی دا سے الفاظ مسلم شریف کی راغلی وی بھی فرمائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وی جاتنی مسکینتن ما تا یو مسکین زنانا رانا او دولونا ورس روی نو ما ور تدری کجوری ورکی نو یو کجوری یو لورتا ورکا او بلی بلی لورکا او یو ادا سے خلیل پورتا ناغم آشمانو زرزرائیو کجورو خونا بلیم دینو وقتا نو یغی د خلین رویستا او آگا جوری دو زائکا او دی دوارو لونو تے ورکا و ایما بانی دیر ناشنا دا خبرو لگی دا نو کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته راغې نو ما ورته دا خبره ذکر کړه. او ځکه ذکر کوله چې رسول الله علیه الغیب او حاضر ناظر نه لګل نو کوم موجوده دور کې پیر د مورید د کور خبري نو رسول الله تعالی دې خبره دې ذکر کوله څه ضرورت بی بی وای ما ورته دا ټوله کیسه وکړه. الله حبیب ان الله قد اوجب لها بهما الجنه واعتقها بهما من النار وی وی وی الله دې ته جنت واجب او دې دې جهنم د اور نه آزاد کرواه مسلم. دارنګ حدیث پاک کې راغلی دا ګوره د بل سباره کې نی دا الله حبیب فرمای انس رضی الله عنه وای عن النبي صلی الله علیه وسلم قال من عال جاریتین حتا تبلغا جاء یوم القیامه انا وهو وزم اصابعه رواه مسلم. دا الله حبیب وای چاچی دو لونه لوی کې اسلامی طریقی مطابق رہی تربیتوں کو رہی پا پیدائش بدی محسوس نکا نو پرس دا قیامت براشی اغاوزو بدا سیو دا اللہ حبیب وی دا دوالا گتی دا سکی دو لونے لوی کی پاغی خفنو داغی پرورشو کو صحیح دا شریعت مطابق پا نکاور کی کو وسی اوی لگو لی پی او دا سینا چی بل لوی تان عالم خدا و پی لگو وس دی نشتا نو تا شریعت کی ملامت نی او دارنګه د خیراتونو وس دي نشتا نو ته پدی باندې مکلف ني مور کو چاله کړ چاله مو آیا. نو د الله حبیب فرمای زا او دا به جنت کسی یو داسې وي او دا حکم وي د خوین دوباره کې براغله کم اجر چې د لونو په لو یول دې ځنې خلکو له خوین دی پاتش کدو خوین دی وی کډېری وی کدو لونو وی کډېری وی احادیثو کې یو لور بارک براغله دی یو مسلمان یو خوردا یو لور دا راغی شریعت مطابق تربیت کو داغی د دا حقوق لحاظ کو او داغی د دا شریعت مطابق پرورش کو او ورکن دا اللہ حبیب فرمائلی زاو دے با جنت کی دا سیدہ دوارا گوتی دا سکی دا دوارا گوتی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سکی. بلکہ یہ روایت کی دا سی الفاظ امراغلی من کفل یتیما لہو زا قرابت او لا قرابت لہو فانا وہو فی الجنت کہاتین وزوم اسبعیہ ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنه وكان له كاجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما رواه البزار. دا الله حبيب وي چا چې پرورش کو دی یو یتیم د دخپل وی یا په پردو کې خپل اړه مرد دوی چې د پرورش بزکو نو ایزاو دی په جنت کې داسي او به فرمایل چاچه محنتو کو پدریو لونو بارکی غیر پارا منڈی ترڑی وی نو دے با جنت کی او دے لونو او دے خیندو دے پارا یو سڑے منڈی ترڑی وی نو پا دا غا منڈو ترڑو چر دے تربیستو شی دے خوراک دے واد دا غی بندو بس کے وی دمر اجر دے لکا مجاہد چی پا غرونو وارو کیوی اول تیرو جم دا و طولش پا ولارن دے سور اجر چی دا غی کی گی نو دور اجر دے دغی مسلمانم دے دور اجر دی مسلمانم دے دی وجن اللہ بندگانو مونگو تاسل اخلاق عادات دا شریعت مطابق کل پکار دی دا لور بد گانل او لور سر ظلم کول دا عادت دا مشرکانو. سید البشر چی زنانو تکم حقوق ورکڑی اغا حقوق زمائی ذات مندو حصو کم نشی ورکولے اغا حقوق حصو کم نشی ورکولے. دارنگی حدیث کی ماجد اللہ چا رسو الفاظ رازی مستدرک حاکم کی دا سی حدیثی دا اللہ حبیب فرمائی دا چاچی یو لوروی نجواندهی خخا نکاس پکیو نگانلا او زوی نارینه پا دی لور غورا نکو نو ادخله اللہ الجنہ اللہ بے جنت توردن لکی رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود او امام حاکم رحمه اللہ پا دی ترتیب بانی زمائی عزت مندو ذکر کرده پا دی ترتیب بانی دا دے ذکر کرده. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین منتدى قران و سنت و دخل حبیب د تعلیمات و علم او بیا پاغیبان منتدى عمل کولو توفیق راکی. یا الہ العالمین تمام امت مسلمہ دخل حبیب په عادات دخل حبیب په اخلاق دا غی په سنت باندې الہ العالمین موصوف کی. پروردگار عالم مون ټول ته په خپل ناکار اعمال د توبې استو توفیق را نصیب کی او د دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه په سب پریشانو کې الله د تمام امت پریشانای ختمه کی تمام بیمارانو ته الہ العالمین شفای کامله ورکی او د چا اولاد ني الله العالمین ته ورته نه کمل صالح اولاد ورکی پروردگار عالم نور پس مشکلات او تکالیف او کی چ سوک مبتلای دا حاضرین یا غایبین سور دی الله د تمام امت مسلمه په حال باندې ورحمه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه.